at du, altså man kan godt høre, at du selv har lavet radio, fordi du inkorporerer spørgsmålet i svaret. Ja, du ved, det er sådan okay. Paradise, ikke? Ja, ja. Ej, men hende, jeg helt klart vil stemme på, det er, ja, det er, at det er så de tidligt. Har, ja. Nå, jamen, lad okay, det lærke. Ja. Så er du også klar til at kaste ud i det, ikke? Jo, vi prøver bare. Det eneste er det der med, at jeg ved sgu ikke helt, hvad jeg vil svare nu, kan jeg mærke. Må ikke, at, at det vil vise sig for dig i øjeblikket, hvad der er det mest rigtige at måske sige? Det finder vi ud af. Lad os prøve. Let's try. Lærke, hvis nu alle de her filmklichéer og amerikanske sådan, filmtroper taler sandt, og du skal ligge og se dit liv passere revy for dine øjne, du skal dø, og hvis det rent faktisk var nu, lige nu her i dag, at du skulle dø, hvad så et øjeblik fra dit liv, du tror, du vil se passere revy for dine øjne? Jamen, jeg synes, hvis man... Hvis nu man tager udgangspunkt i, at man går i en gyde, man går et ubehageligt sted, så det første, jeg altid tænker på lidt, det er jo ens familie derhjemme. Så jeg tænker, at det, som jeg vil huske tilbage på, eller det, jeg sådan håber, det er jo ligesom at se sin familie, at man sidder derhjemme, og at man spiser aftensmad, eller sidder i sofaen, for eksempel, og ser noget fjernsyn med hunde, og sin mor, og sin bror, og sådan. Ja, for nu siger du, at man sidder derhjemme. At jeg sidder, ja. Du sidder, og hvem er din familie? Hvem udgør din familie? Jamen, det er jo min mor, Annette, min lillebror Tobias, og så har vi to hunde, Mickey og Oscar. Ja. Og så har jeg også min far, Finn, men han har været lidt on og off, ud af en af picture, så det er nok min mor, min bror og min. Og hvis vi går lidt mere i detaljer og beskriver det her billede, ja. Sofa-billedet næsten, ja. Ikke? Altså nu ved vi, hvem der er på billedet, ja. Hunden er... Hvad vil ellers karakterisere det her minde? Altså, hvad er noget, du vil huske specifikt? Altså, det er jo meget loose. Vi er jo ikke sådan en familie, der tit sidder ved... Altså, nu sidder vi oppe i bordet, og nu skal det være sådan, og nu spiser vi klokken 7, så det er meget sådan, vi spiser klokken 9, hvis vi har lyst, og så laver vi et eller andet, hvad vi lige føler for, og så sidder vi lige og ser noget fjernsyn, og det er meget sådan... Det er meget loose. Så det er nok det, at man sidder der, bare hygger, meget loose, med hundene hoppende rundt. Og er det rigtigt, altså hvis du går hjem en aften fra byen, og det er lidt scary, så er det sådan noget, du tænker på? Det er det, jeg har prøvet det flere gange. Bare hvis det er en eller anden mørk gyde, eller nu kommer man et ubehageligt sted hen, så er det ligesom min familie, jeg tænker på. Og tit så tager jeg faktisk også røret og lige ringer til min mor. Og sådan, hej mor, jeg går et. Det er lidt galt det her sted. Kan du lige være med mig i røret-agtigt? Så jeg tænker, at det er helt klart det, jeg har fået billeder af. Ikke fordi nu tænker jeg, nu skulle jeg dø. Men i sådan nogle ubehagelige situationer. Så det er også det, jeg tænker, der vil være et dejligt minde ligesom at have med sig. Ja, og lige meget, hvor voksen man bliver, så er det stadig en mor, man mor. Ringer til, det er det, når man er bange. Mama. Ja, helt sikkert. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Lærke, du er 24 år gammel. Du bor i en container på Vesterbro, har jeg lige lært. Ja, mega fedt. Et af de der seje Instagram-byggerier, har jeg lyst til at sige. Ja. Til hverdag, der læser du kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Der startede du for en måned siden, og det gjorde jeg over selv. Og det er sådan, vi to kender hinanden. Til gengæld, så er vi jo 53 mennesker i klassen. Det betyder altså, at vi jo ikke... som sådan os to har fået sat os ned og lært hinanden sådan indgående at kende endnu. Men det er jo så det, jeg og lytterne skal i dag. I hvert fald skal vi lære dig at kende nok til at kunne skrive din nekrolog. Så kan du ikke starte med at oprisse en tidslinje over dit liv? Jo, og vi starter bare fra helt lille. Det kan du tro. Ja, jamen jeg blev født i Herning Hospital. Og så startede jeg jo i skole, som man jo gør, når man er, hvad var jeg, 5-6 år gammel, ikke? Så gik jeg på Kuldestrup skole, indtil jeg gik i 6. klasse, flyttede kort over i en anden skole, blev så optaget på en elite idrætsskole fra 7. til 9. klasse, som jeg så skiftede over til rimelig hurtigt, efter gik atletik på det tidspunkt. Og det er jo så din barndom, kan man sige, i de helt store træk. Men er det fordi, du husker den som lykkelig? Altså trives du derhjemme i skolen? Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg synes, jeg havde en lige præcis fra 0 til 6, der havde jeg bare en skidegod klasse. Altså sådan med folk fra alle mulige forskellige steder i verden faktisk der. Og jeg havde bare nogle lærere, der virkelig kunne finde ud af hånden. Jeg har aldrig været sådan rigtig god til at gå i skole, og jeg har snakket rigtig meget i timerne, og ikke rigtig. Men de havde bare en rigtig god måde at håndtere det på. Altså en stille og rolig lærer, og så havde man en, der var lidt fucked. Så det var bare sådan en rigtig god kombi, hvor man fik lov til at være sådan lidt. Man fik ikke skæld ud for ikke at kunne sidde stille. Ja, så det var virkelig, det var en fed tid faktisk. Ja, så det var virkelig nice. Og så kom jeg jo så over på sportsskolen der. Og det var også fedt, men det var lidt andet miljø at komme over i. Altså det er jo... Ja, det er ikke sådan lidt spidse albuer. Det er jo lige præcis det. Så det var, altså det var fedt, men det var også sådan, det var mange se mig-agtige. Jeg vil gerne noget her. Så det var lidt en helt anden ting at komme over i. Mm. Ja. Og hvad sker der efter det her i dit liv? Jamen så skal jeg på efterskole. Også i forbindelse med min sportsgren i Vejle. Også et fedt år. Men jeg finder ligesom ud af, at jeg skal ikke fortsætte det her sport. Som jeg gør. Jamen, jeg tror bare lidt, at der er rigtig mange, der fortsætter, eller der ikke fortsætter i den alder, fordi at det er jo man står lidt mellem valget, mellem, okay, skal jeg gå seriøst efter det her sport, eller skal man lidt have et liv på en eller anden måde? En anden slags liv, ikke? Og det blev så lidt mere druk, fest og opleve nogle andre ting, fordi det er så tidskrævende at gå til en sportsgren på den måde. Mm. Ja, så det skete efterskolen. Hvad skete der så? Så var jeg sådan lidt i tvivl, fordi som sagt, jeg aldrig tænkte, at skole det var bare the shit. Så nu tænkte jeg, jeg tog HF, tænkte jeg. Det var sådan en, der gav mening for mig, det var 2 år. Man fik ikke standpunktskarakterer, så det var ikke, fordi man hele tiden skulle være på at række hånden op og på den måde. Man skulle bare præstere til, præstere til eksamen, ikke? Mm. Så man jo se, hvor godt det gik. Så det var det, der skete efter det. Så tog jeg de år. Så det var jo godt. Ja. Det var egentlig meget fint, synes jeg. Altså, jeg synes stadig, det var stadig en tid, hvor man havde svært ved at... Altså, det er jo skole. Det har aldrig nogensinde været noget, jeg sådan rigtig har brændt for, kan man sige. Men alligevel bliver du jo færdig, og hvad gør du så? Efter det, jamen, så har jeg simpelthen sabbatår lige indtil fra en måned siden, nærmest. Det er jo 5,5 år eller sådan noget. Og i det her forløb har du jo også lige flyttet til København. Ja, det var i august. Så inden da, der var jeg ude, jeg havde lavet mange forskellige ting, rigtig mange rejser faktisk. Og så i mellemtiden, der flyttede jeg lige til Aarhus, jeg kommer fra Herning af, så i mellemtiden flyttede jeg til Aarhus. Under corona, der kunne man jo ikke rejse meget. Så tager jeg lige nogle små rejser efter det, og finder så egentlig ud af, at jeg godt kunne tænke mig, der er en praktikplads på en radiostation i august, og det tænker jeg, det kunne være mega fedt, hvis jeg fik det. Så passede det lige med, så kunne jeg også komme ind på det her studie her, for det har jeg jo så søgt i mellemtiden mellem min sabbatår. Og det kom så til at ske, at jeg fik den, så det passede med, at jeg flyttede herover. Og så nu er jeg startet her. Så det er jo ikke helt fremmed for dig at sidde i radioen. Vel? Nej, kort har jeg jo lige prøvet det. Jamen, du er i hvert fald på de næste 50 minutter. Hvad har været et øjeblik, der blev særligt definerende for dig i dit liv, Lærke? Ja, og det er så svært, men jeg tror, det var... Det var faktisk dengang, jeg gik på HF. Og jeg har som sagt, som jeg også snakker meget om det der med, jeg har svært ved at koncentrere mig i skolen, og har været sådan, okay, jeg synes ikke, det var virkelig mange ting, der gjorde, jeg synes ikke, det var det specielt fedt, eller sådan, har været meget sådan. Så var der en i min klasse, en pige, som, og mine forældre har været lidt inde på det før, men de ville ikke rigtig presse mig i den retning, men hun havde ADHD, og hun var sådan, meget anderledes end mig faktisk, men var alligevel sådan... Hvordan anderledes end dig? Ja, men hun var virkelig skoleengageret og kunne godt koncentrere sig i det og være sådan, okay, det her, det synes jeg er mega spændende, og var lidt mere sådan fokuseret på ting, og lidt mere sådan have struktureret og sådan noget. Mm. Men hun var også sådan, det der, det kan jeg genkende så meget for mig selv. Altså sådan, og jeg tænker, der kan godt være noget. Jeg har hele tiden tænkt, måske kunne der godt, altså jeg må have, mine forældre har også nævnt det, og været sådan, kunne du have en diagnose, jeg har. Og så tænkte jeg, nu skal jeg finde ud af det. Altså min bror, han har også en diagnose, så der har været meget fokus på det. Så jeg tror ikke helt, jeg har tænkt det. Hvilken diagnose er han? Han har noget, der hedder GUA, gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Det er autisme, så det er sådan en helt anden boldgade, som har været meget stor fokus på, siden han gik i anden klasse. Han er kun 1,5 år yngre end mig. Så jeg har altid været sådan, de vil ikke presse mig til, nu skulle der også noget på mig at være sådan. Så det... Nej, det er måske ikke lige det, man tænker på, hvis man har vildt meget at se til. Lige præcis. Med det ene barn, så er der måske også lidt nogle gange den her med, okay, så må du... Ja, ja, lige præcis. Du kører jo, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Men så tænker jeg, ved du hvad, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at undersøge sådan. Det må jo være et eller andet. Jeg kunne godt mærke, at der var måske... I hvert fald rart lige at finde ud af. Og så kom jeg til udredning. Okay. Ja, og så... Og det er ligesom, da hun siger det på en eller anden måde, at du bliver inspireret. Helt vildt. Det er jo ligesom, der er det først. Jeg kan huske på efterskole, der var jeg inde og snakke med en omkring det, jeg kunne det være, men det var ikke direkte en, der kunne diagnosticere mig på den måde. Men der var vi inde på noget, men ikke specifikt det ADHD-agtigt. Men der var jeg sådan, okay, det kunne godt være, at du var noget i den stil, om ikke andet kunne det være fedt at undersøge. Fordi hun havde fået nogle redskaber til at nemmere kunne koncentrere sig, for eksempel, og kunne ligesom gennemføre det på en måde, der er ligesom mere behagelig for hende. Hvordan kommer det til udtryk i dig? Altså, du siger, hvis vi skal forestille dig som elev, ikke? Ja. Okay. Vipper lidt på stolen måske, ja. Benet tripper, ja, forestiller jeg mig. Jeg kan ikke lige huske, at vi har siddet tæt på hinanden, men det... sådan som jeg ville forestille mig dig, ja, i den setting, ikke? Du sidder og fidgeter lidt, ja. Nu siger du, at du taler, du har svært, ja, ved at koncentrere dig. Ja. Er der andre måder, det ligesom kommer til udtryk på? Ja, men jeg sådan, altså, hvis det ikke er skolemæssigt kun... Ja. Ja, altså sådan, skolemæssigt, så er det der med, at jeg kan mærke, at mine ben er sådan helt vildt urolig. Jeg er svært ved at holde fokus på noget, jeg virkelig ikke... Altså, det flyver rundt i mit hoved. Ellers så er det også bare generelt, det har rigtig mange... Altså, mit hoved, det kører med, altså, 300 km i timen. Hele tiden. Det er som at sådan have 10... Jeg hørte engang, at det var som at have 10 fjernsyn tændt på én gang. Sådan føles det lidt. Så jeg kan godt sådan lidt snakke sådan lidt upsi, så er der lidt her, og så kommer jeg til at tænke på det, og så... Der, det kører rigtig hurtigt. Også i kroppen kan jeg mærke, at jeg kan godt sidde lidt urolig, og så skal jeg sidde i soven, og så har sådan lidt en uro, og sådan en kronisk trang til at skulle... hele tiden lave noget, for jeg har sådan en... Men det gør jo også, at man også kan hurtigt blive... Altså, man kan hurtigt blive rigtig træt, for man bruger så meget energi på så kort tid. Så man svinger også meget, det har jeg i hvert fald gjort. Så lidt, så har man meget energi, og så bliver man rigtig træt. Og så har man meget energi, og så bliver man rigtig træt. Så sådan kommer det også til udtryk. Så det er egentlig mange måder. Også struktur generelt, det har heller ikke altid været særlig god til at huske aftaler, fordi det kører bare. Er det derfor, det gik der så meget på? Nu kommer jeg lige til at outdalerke, sorry. Ikke? Gengas. Men vi fik fri fra skole, ja, fra undervisning. Her for en lille time, halv times tid siden. Og lige pludselig så går det ligesom op for dig i det her virvar af folk, der pakker sammen og lige får snakket og koordineret, om vi ses i morgen, bla bla bla. Så går det op for dig, at der er blevet skrevet en fælles besked ud til alle, om at man skal alliere sig to og to, og ligesom lave et interview og en opgave. Ikke? Og ja, der kunne jeg godt, det havde du ikke lige styr på forhånd. Ikke for, altså ikke på en heldig måde, men jeg havde tilfældigvis set beskeden. Nej, jeg overhovedet ikke styr på det. Det havde du ligesom ikke set, og der kunne jeg mærke, altså hele vejen hjem, det virkede som om, du bankede dig selv ret hårdt i hovedet over, sådan, ej, det er fandme utjekket, og altså, jeg synes, det var lidt pinligt, at det, tror du, det har noget med det at gøre? Altså, jeg ved ikke, men jeg synes, det er pinligt, jeg blev bare irriteret på mig selv over sådan, for helvede, fordi der er rigtig mange af de ting, jeg måske ikke har styr på, hvor jeg har lagt mærke til, okay, så folk læser flere uger frem, eller gud, så har vi eksamen starter der, eller så har vi også fri der. Og så er jeg sådan, for fanden. Altså, så misser man også den. Så jeg tror også, det er sådan lidt... Man gad godt ligesom være på forkant og være med i det. Men altså, det ved jeg jo, det er noget, jeg har svært ved. Så det... Ja. Så tror jeg bare, man blev sådan lidt irriteret på sig selv over. Sådan, kom nu. Nu vil man gerne. Men det er jo også noget af det, jeg ved, at jeg, altså, sådan, jeg har svært ved. Ja. Men ja, så nogle gange, så bliver man sådan lige... Du ved, hvis det har været mange gange i streg, kan man godt være sådan, nå, jamen for helvede. Ja. Men det var nok ret i, det kunne godt... Det er nok... Ja. Og hvad skete der til udredningen? Altså, ja. Har du sådan fået diagnosen? Ja, jeg fik så... Ja. Så går man et stykke tid, og man er inde til forskellige samtaler, der er spørgeskemaer, min mor var med, fordi det også kommer til et andet på, hvad skete der, da du var barn, og bla bla bla, ikke? Så var jeg til udredning, og så kommer vi så op til... vi sidder sådan, nå, nu skal vi se, hvad alt det her, vi nu har fundet frem til, hvad bliver det til? Altså, har du diagnose, har du ikke? Og så var de også bare sådan, ja, men der er ikke rigtig en stor tvivl faktisk, du har ADHD. Så jeg har fået den på, og det er ikke fordi, nu lyder det sådan, det var ikke fordi, det ændrede hele mit liv, jeg havde det på samme måde, men det gav bare, jeg kunne så sad der, og min mor var sådan, yes, kan jeg bare huske, hvad du siger. Ja, hvad følte du, da du får overleveret den her nyhed? Altså, har du været spændt op til, du sidder der med din mor? Jeg har været virkelig spændt, men jeg synes også, det var fedt at dykke ned i det, men det stod ikke, fordi jeg synes, det var sådan, jeg synes ikke, det var pinligt, altså, jeg har ikke noget imod altså, sådan at sige, om jeg har været til udredning, jeg finder ud af det her. Altså, sådan, ikke, jeg havde det kæmpe store behov for at dele, altså, sådan, men det var ikke, fordi jeg synes, det var fedt egentlig og sådan dykke ned i, om man havde noget eller ej. Så var men det var bare du nervøs altså om morgenen? Jeg var virkelig nervøs. Jeg kan huske, jeg var sådan, gud, okay, er det her noget, jeg bare har bildt mig lidt ind? Altså sådan, har jeg måske ikke rigtig de her problemer? Og hvis det så er, så skal der jo ligesom, så kan man hurtigt komme til at føle, om så er det nok bare mig, der må tage mig sammen-agtigt. Så det er klart, at jeg sad virkelig og tænkte, okay, det gør jo alligevel en stor forskel at få det på en eller anden måde. Så du håbede faktisk på det? Jeg sad og håbede på, at det var det, for så var der ligesom en årsag til, at man til nogle ting, ikke at man kan skyde skylden på det, bare ja, det er det hårdt, men det gør bare ligesom, at man ikke er lige så hård ved sig selv i nogle situationer i hvert fald. At man ved, okay, det er ikke fordi, jeg er pisse doven, det er fordi, jeg har svært ved at sidde stille, eller whatever, ikke? Så det var også derfor, min mor, hun var bare sådan, jeg husker, vi sad ved et bord, og hende og dame sad, eller ja, det var en mand faktisk, en mand og en dame, sad over for mig. Min mor sad ved siden af mig, og hun var bare sådan, yes. Og med hænderne også. Ja, hun var virkelig sådan, tog hænderne frem og var sådan, yes. Altså ikke råbte, men hun var alligevel sådan. Ja. Og jeg havde det på samme måde. Jeg var sådan, vi high-five lige. Jeg var sådan, godt, fedt, så har vi ligesom fået det på plads. Fordi jeg tror også, hun havde også altså håbet. Det giver bare en anden sådan, det er bare rart at vide, at der er nogle, altså en grund til nogle ting. Og føler måde, du så, at du siden den her diagnose er blevet bedre til ikke at være lige så hård mod dig selv? Altså okay, lige præcis i dag, det, var ikke, det giver ikke så godt billede af, at jeg er blevet bedre. Men jeg synes, jeg er blevet bedre til mange ting. Altså sådan, jeg, efterfølgende, så kan man så prøve med nogle præparater, jeg har fundet ud af, om man skal på medicin og sådan noget. Det er jeg altså ikke, fordi det fungerede ikke for mig. Men jeg har ligesom fået nogle andre strategier til, ikke til alt, der er stadig rigtig mange ting, som kan blive bedre, men sådan er det jo hele tiden. Også fordi der er forskellige udfordringer, alt efter hvad man laver. Men jeg synes, jeg er blevet bedre til at sige, ved du hvad, okay, så misser jeg lige nogle tidspunkt en gang imellem. Og sådan, jeg ved, at ikke fordi jeg skal blame det hele på det, det er jeg også meget bevidst om, det gider jeg ikke, men sådan, jeg ved, okay, det er fordi du har svært ved det. Det er ikke fordi du ikke kan finde ud af at skrive den her artikel nu, eller du ikke gider at komme i gang, du er dovenagtig. Det er fordi du har svært ved at samle dig om nogle ting og sådan noget. Så jeg synes, det hjælper mig lidt på, at jeg er sådan, ja. Så det var faktisk et ret vigtigt øjeblik. Det var faktisk rigtig vigtigt, det synes jeg. Så helt vildt også nogle gange rart for andre måske at være sådan, okay, det er ikke fordi hun vil et eller andet, men sådan, det er i hvert fald nogle af de ting, som sådan kan udfordre en. Og så kan man jo også nemmere arbejde med det, fordi man ved, det er et problem, ikke? Lærke, hvad et øjeblik, du gerne vil huskes for, hvis du kun må vælge et? Ja, et øjeblik, jeg gerne vil huskes for. Og det, jeg kan jo egentlig godt sige et eller andet helt vildt dybt smart, og nu har jeg gjort et eller andet vildt. Men jeg tror sådan, det der sådan de sidste par år, i hvert fald beskriver mig mest måske, det var en tur, en rejse, jeg var på med en veninde. Og det var, vi startede i Herning, det var en, jeg mødte på noget guideskolehalløj, og så var vi sådan, og hvor er vi i dit liv her, hvor gammel vi, er du? Jeg er, det startede på min 20-års fødselsdag, sådan selve, det er ikke øjeblikket, men sådan selve rejsen. Jeg havde så mødt hende her veninde, vi kom så tilfældigvis fra samme by på vores guideskole, og vi var sådan en guideskole i Spanien, hvor vi skulle tage en guide. Det er Sunny også Beach? Ja, det var jeg også på, ja. Ja, det kan jeg huske. Det vil jeg gerne huske for dig. Ja, det er fedt. Men vi var så på guideskole, vi var sådan, okay, hvad så hvis vi ikke synes, det er fedt? Hvad nu hvis ikke består det her eksamener, og hvad skal vi så? Så havde vi snakket lidt frem og tilbage om nogle forskellige rejser, man kunne tage på, og fandt så egentlig frem til noget, vi rigtig godt kunne tænke os at prøve. Vi så besluttet, at vi gerne vil fra Herning til Paris på rulleskøjter. Og ingen af os kunne finde ud af at stå på rulleskøjter. Altså, jeg havde lige været 2 måneder i Alanya, og der guide, og uhu, og sådan noget. Kom hjem 2 uger efter, på min 20-års fødselsdag, vælger vi så at tage afsted. Vi havde ikke rigtig planlagt noget, vi havde bare fået en rygsæk på, vi havde fået samlet nogle penge ind, fordi vi havde sådan skrevet til Herning Folkebladet, må vi, hvis nu I får en god artikel. Så det er en, altså, det er en stor ting. Altså, ja. I førte det ud i livet. I førte ud i livet. Så det måske, vi skriver til lokalbladet. Ja, og vi skriver til nogle forskellige sådan, skates, nogle der ligesom har produceret rulleskøjter og sådan noget. Og vi må komme og prøve det og sådan noget. Ikke? Okay. Og som de vil give et lille beløb, så kan vi få det tryk på trøjer og bla bla. Så de sponsorerede noget af jeres tur? Ja, så vi faktisk endte med at få sponsoreret det meste og sådan noget. Så ret fedt. Okay. Og må jeg bare lige spørge, hvad siger din familie til det, når du ligesom kommer hjem og siger, hej mor, jeg har fået den her idé? Jamen hun synes, hun er altid sådan, at det er det fedeste. Altså sådan endelig bare, altså prøv alt du har lyst til. Hun synes, det er så fedt og bliver sådan. Det er ikke, fordi hun sidder og begynder med øjnene at sige, er du klar over, hvor farligt det er? Selvfølgelig har hun sådan lidt, du skal lige passe på-agtigt, men hun ved også godt, at vi gør det alligevel. Så hun var meget sådan, husk nu bare, nu tag cykelhjelm på og sådan noget. Vi havde så også hele lortet på, stod der med cykelhjelm og albuebeskytter og hele pisset. Men i hvert fald, så tænker jeg sådan, at det der med, at når vi så kommer derhen og sådan noget. Jeg tror, det er ligesom det øjeblik, man godt... Ja, den tur på en eller anden måde. Ikke fordi det er wow, det vildeste i hele verden, men bare sådan... Jeg synes, det er ret vildt. Det er også lidt fedt. Men bare sådan det der med, at jeg måske sådan... Jeg kan godt lide at prøve forskellige ting og noget adrenalinmæssigt. Jeg var elendig til at stå på rulleskøjter. Jeg faldt jo 3 gange om dagen de første 2 uger. Og helt forfærdelig. Men bare sådan det der med, sådan, jeg synes, det er det fedeste at gøre ting, jeg ikke aner overhovedet. Altså sådan, kan det lade sig gøre? Kan jeg overhovedet finde ud af det? Hvad skal der ske? Så det synes jeg var ret, det var sådan ret fed billede på det, synes jeg. Så du er heller ikke bange for altså, at fejle eller se dum ud? Nej, det har jeg godt meget. Ja. Det har jeg gjort rigtig meget. Så det synes jeg faktisk, det er jo noget af det, jeg synes, der er det fedeste næsten. Det er at kaste mod i ting, jeg ikke aner, hvad fanden, altså, hvordan helt det skal ende. Mm. Ja. Så du tænker, altså fylder det meget for dig, hvad andre folk tænker om det? Det har det nogen gange, altså det er ikke fyldt meget. Det er faktisk aldrig rigtig fyldt virkelig meget. Men det Jamen, har du jo slår fyldt. Mig også lidt som typen, der sådan ikke ville synes noget var sådan pinligt. Altså, ja. Du bare men det er også fordi, jeg tror, jeg har gjort mange. Det glider af på dig. Ja. Det synes jeg lidt, det gør. Så, der jo, så er det mest, hvis jeg selv synes, der er noget, der træls, så jeg godt gad selv at blive bedre til. Og man kan selvfølgelig ikke alle havligt den der, og man gad godt være den sejeste i alles øjne. Ikke? Men det er ikke, fordi det påvirker mig vildt meget. For jeg kan ikke rigtig lade være med det, på en eller anden måde. Sådan, det, der kommer nogle ord ud, som måske ikke er. Og der, man gør nogle ting, som ikke... Hvor sådan, tror du, den selvtillid kommer fra? Ej, det har sgu også taget tid, tror jeg. Altså, det er jo bare for det kræver selvtillid og turkasse ud ja. I et vanvidsprojekt, som at stå på rulleskøjter, eller at sige noget, der måske lyder fjollet, men er sjovt. Ja, jeg tror også, det er, fordi jeg måske ikke helt... Altså sådan, jeg har... Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke helt, jeg kan lade være. Jeg har bare sådan en... jeg skal ligesom gøre et eller andet sådan... Jeg har bare sådan en jeg ved ikke... jeg har bare brug for at gøre noget hele tiden, som er sådan lidt... Det er også derfor, jeg har taget så mange sabbatår. Jeg har hele tiden brug for sådan... Det er ligesom min drive på en eller anden måde. At gøre så du også har noget med din diagnose gør? Altså det, det tror jeg det, helt sikkert også, at jeg har, noget energi fra det, eller har noget sådan et restløshed på en ja. Eller anden måde, som man måske ikke altid når at tænke sådan konsekvensagtigt. Sådan, okay, hvad kunne gå vildt galt i det her? Selvfølgelig er det ikke, fordi man bare totalt, nu skal jeg bare... Men jeg tror også, det gør, at man måske ikke når at tænke det helt i dybden. En styrke? Ja, altså sådan, tænker på en eller anden måde, synes jeg også, det er meget smukt, at noget af det, du vil huskes for, måske også, ikke kun at diagnose, for du er også meget mere end den, men at det også er et aspekt af den på en eller anden måde. Altså det her ja. Med, at du netop, du kan ikke sidde stille. Nej, lige præcis. Og du vil svært. Ikke. Nej. Og når du ikke gør det, så opnår du også fantastiske oplevelser. Ja. Hvor langt kørte I om dagen? Ej, jeg synes, hvor lang tid tog det? Det tog 25 dage. Okay. Ja, 25 dage. Og så vi rullede mellem, det er virkelig svært at sige, men mellem... det var sådan noget, gennemsnit 60 km om dagen, tror jeg. Der var et par gange, hvor det var 40, der var et par gange, hvor det var 80, men sådan 50-60 km om dagen, vil jeg sige. Fik du en god røv af det? Jeg kan love dig for. Ej! Altså, men det var, jeg var overblæstet i helvede til jo. Altså, de næste 2 måneder, da jeg kom hjem, jeg kunne kræfte mig ikke bukke mig ned. Jeg kan huske, jeg tabte en kuglepind, og jeg var bare sådan, så må jeg købe en ny. Altså, jeg kom ikke til at bukke mig ned efter den kuglepind. Jeg havde så ondt i en ben, ja. For jeg havde ikke trænet op jo. Jeg havde 2 uger, før jeg kom hjem fra sådan et 2 måneders drukkeprogram i Alanya, hvor jeg var guide, til jeg skulle afsted. Og så sov I bare? Altså, havde I planlagt ruten på forhånd? Altså, vi vidste godt, de der lande, vi skulle igennem. Altså, vi vidste godt, nu skulle vi Danmark, Tyskland, ja. Holland, Belgien og så Frankrig. Men vi havde ikke den præcise rute. Altså, det var sådan, okay. vi prøvede at skrive lidt ned, og så kunne vi gøre. Og, men ja. Vi var sådan, det går ikke. Men så finder man bare end of the day et motel, og så ja, man sådan så vi mapsede sådan, okay, nu er vi her. Paris ligger cirka skrå den vej, kiggede på vores maps, ikke? Ja. Og så vi, herfra til, så fandt vi en eller anden by, som lå cirka i den retning. Der er cirka 60 km. Lad os se, om der er et Airbnb. Så det var sådan dag for dag, og så satte vi på, der var sådan lidt undervejs. Og så kendte vi jo så nogen ned gennem Danmark, og lige i starten af Tyskland, hvor vi så kunne sove. Det var så heldigt, vi gjorde det. Men ellers så var det bare Airbnb. Wow. Ja, kæmpe random. Men ja, det gjorde vi. Og I tog ikke bus på noget tidspunkt? Nej. Og hvad gjorde I hjem? Ej, der fløj vi hjem. Okay. Jeg kunne fandme ikke, nej. Vi var sådan, godt, nu har vi været. Og så var vi lige... Altså 2 måneder næsten. Ja, lige præcis. Så var vi lige i Paris i 5 dage, og så fløj vi hjem. Ja. Hvad er et øjeblik i dit liv, hvor du har været stolt? Eller et øjeblik, du senere hen er stolt af? Ja. Og det... Ja, den er virkelig svær, faktisk. Okay, jeg tænker lige, tror jeg. Ja. Jeg kan tage det for nylig, måske. Mm. Og der er flere. Det er da en god ting. Men jeg ved ikke, om det er stolt på den måde. Det er ikke, fordi det er en kæmpe sådan ting. Jo, måske skal vi prøve den. Okay, vi prøver den her. Men jeg ved ikke, om det er sådan noget at være. Okay, vi prøver. Ja, jamen, jeg tror, altså hvis, jeg kan lige tage udgangspunkt i noget, der sådan skete for nylig-agtigt. Jeg havde været i praktik et sted, og jeg sådan generelt... På radiokanal, ikke? Jo. Ja. Generelt set, så har jeg altid haft sådan lidt svært ved, ikke så meget de sidste par år, men i hvert fald i starten har jeg haft svært ved nogle gange at sige fra over for ting, jeg synes, der har været. Jeg har svært ved ligesom at mærke, at man har en grænse i nogle ting. Og det blev bare, jeg kan huske, det var bare et tidspunkt, hvor jeg var sådan, det blev jeg nødt til at ændre på og øve mig i, fordi jeg følte hurtigt, at jeg kunne lidt blive kørt over i det, fordi så jokede man bare lidt med nogle ting, og så fik man ikke helt sådan sat foden ned. Kan du komme med et eksempel, altså bare så jeg bedre kan forstå, altså, hvordan den sådan situation ville se ud? Altså, hvor det, altså, hvor jeg var sådan stolt af noget, jeg gjorde, eller... Nej, altså før du ligesom formår at gøre jo, det. Jo, jeg husker, at det var på et tidspunkt, der var jeg faktisk noget Sunny. Ja. Sunny Beach. Sunny Beach, ja. Jeg kan huske, så sad vi, og så skulle vi til afsted, og en af dem, jeg arbejdede sammen med, var sådan, må jeg låne din ansigtscreme? Og jeg kan huske, jeg havde sådan lidt, det var en rigtig dyr en, fordi jeg har ikke altid haft den flotteste hud, så jeg var sådan, nu skal jeg købe en rigtig god creme til mig selv. Jeg var meget glad for den creme. Og så var hun sådan, må jeg låne en ansigtscreme? Og jeg havde flere med, og jeg tænkte, det må du rigtig gerne. Hun spurgte lige præcis om den, må jeg låne den? Og jeg havde svært ved at sige, nej, kan du ikke tage den anden? Fordi jeg gad ikke at gøre hende ked af det, jeg gad ikke at være sådan, det må du ikke. Så jeg tænkte, ja, det tager du bare. Og jeg kan bare huske, hun smurfte den creme i ansigtet. Altså kæmper jeg bare sådan, nej, nej, nej, du ved. Og der var jeg sådan, okay, nu bliver jeg virkelig nødt til at tage mig sammen og lære at sige fra over ting. Og være sådan bedre til at mærke efter. Og være sådan, der sker jo ikke noget ved at sige, den er lidt dyr, vil du tage en anden. Og det leder mig så op til, at her for nylig, så var jeg, der var nogle arbejdsgiver, hvor jeg synes ligesom, at måden, de sådan snakkede til en på i nogle situationer, det var ikke okay. Og jeg har været, synes, det har været lidt sådan... Altså, er det tonen? Er det ordene? Det er begge dele. Det er okay. Sådan måden, der bliver sådan hævet stemmer på, måden ting bliver sagt på. Og det er ikke, fordi jeg sådan er særlig finfølende. Jeg kan sgu sagtens sige det, som det er. Men det var, synes jeg bare ikke var i orden. Og jeg synes, det var lidt svært, fordi det var en branche, man ikke kendte så godt til, og man var sådan, hvordan skal man lige? Og der må jeg jo også lige tilføje, altså, som en, der også er med i mediebranchen selv, ikke? Altså, det er i alle brancher, men nu ved jeg, at du taler om mediebranchen, ja. Og den er jo også notorisk kendt for at være... Helt vildt. Benhård, og der er den her, det er blevet meget bedre, det er det, men der er totalt et hierarki, og det er fandme svært, som vildt meget. Ung, vildt kvindelig... Meget. Helt ny praktikant og skulle gå ind til nogle mediechefer og sige, sådan taler du ikke til mig. Ja, og man vil jo gerne give et rigtig godt indtryk, man gider ikke virke som et eller andet, ikke? Nej, og du er praktikant, og vil du fortsætte? Altså, og du er ulønnet. Og jeg var sådan, hold nu kæft, du skal jo bare... Altså, du var ulønnet, ikke? 100% ulønnet. Et halvt år. Fuldtid uden løn. Men der var virkelig nogle ting, hvor jeg havde snakket med de andre praktikanter om. Det har jeg virkelig snakket og tænkt, det er sgu ikke okay, det er ikke bare mig. Jeg gider heller ikke være sådan en, det er bare mig, der tager det for tungt, ikke? Det gider man jo aldrig virke sådan. Men jeg var sådan, det her, det går bare ikke. Altså, jeg gider simpelthen ikke, uanset om det så fører som noget, whatever. Jeg synes bare for min egen skyld, fordi jeg tænkte ikke, det er nogen, der har været i branchen så lang tid, de kommer ikke til at ændre sig det. For min egen skyld, så havde jeg brug for lige at være sådan her, prøv nu, det gider jeg ikke, rigtig. Jeg bare sat dem ned, og det var sådan... Først, og du er nervøs, vel? Jeg var helt vildt. Det har gået nogle måneder, og jeg var sådan, du ved, jeg var meget bedre til at sige fra, at være sådan her, jeg synes det her, sådan noget, på en ordentlig måde, ikke? Jeg synes, at det var virkelig svært at komme ind i det, fordi det er sket ret mange gange, men alligevel var jeg sådan, okay, måske er det bare sådan, de taler, måske er det bare sådan, det er her. Mm. Altså, er det bare noget, jeg ligesom bare må toffe lidt op, og så er det sådan. Men da du ligesom beslutter dig for... Så tænker jeg, at det her, det er mærkeligt, ikke? Så jeg tager fat i en af hende, der styrer os praktikanter, og sådan, okay, er det noget, der er i orden, det her? Hvad skal der ske, jagte? Og hun var sådan, det er bare sådan, der er virkelig, især der, hvor du sidder, er der en rigtig hård tone, og det... vi vil rigtig gerne tage det videre og sådan finde ud af, hvad der skal ske med det. Det ender så også med, at hun tager det videre til chefen, og de holder et møde med, men jeg må ikke komme med ind, så jeg ved ikke, hvad det bliver snakket om. Det er jo super ubehageligt. Helt vildt, for jeg ved ikke, hvordan det bliver fremstillet, om det er mig, der ligesom... jeg ved ikke rigtig noget. Og i de her dage, hvor de som forløber, det der med, du ved, de bliver kaldt ind, nu har de fået det ved de det dig, eller har de bare hørt, det er anonym? Lige præcis. Altså, der er det da ikke særlig rart at møde på arbejde, er det ej, det? Nej, det er meget, meget ubehageligt. Jeg er sådan, gud, og hvad skal der ske? Og hvad nu, hvis de har fordrejet noget, jeg har og sagt? Og hvis de lige sender et blik? Og jeg vil jo gerne være med ind og sige, at jeg gider ikke være små, men jeg har skudt bolden videre, og så får de lov til at snakke med dem, og jeg så sidder jeg bare der og tør ikke, vel? Jeg finder så ud af, at de har jo så nævnt mig, at de skulle så have taget fat i mig og sådan noget. Det gør de ikke. Jeg tror bare, de prøver at lade det glide af. Og sådan, hvad fanden? Så jeg får dem bare sat ned og sagt, jeg vil gerne lige forklare, hvad der var, der skete, og jeg vil gerne sige til jer sådan og sådan og sådan og sådan. Okay. Det gør så du simpelthen, du hiver fat i de hiver fat i tre chefer. Sætter dem ned, og så siger jeg, jeg synes sådan og sådan og sådan og sådan. Okay. Det er så meningen, I skulle gøre det med mig. Det kan godt være, I har en anden måde at gøre det på, men for mig var det. Og det var for min egen skyld, for jeg tænkte, det er deres jargon, det er ikke noget, der kommer til at... Og hvad og sagde de til det? Altså i det rum, hvordan reagerede de? Jeg tænker, det kræver ret meget. Jeg tror ikke, de er vant til at se Nej, de en var, praktikant på plads. Der var en af dem, der tog godt imod det, og var sådan, ja, det er, ej, det er jo slet ikke. Det var også dejligt nok, men de andre, der ligesom bestemmer lidt mere, eller ligesom har dem, der sådan, ja, gør deres ting, ikke? De tog det ikke specielt pænt. Det gjorde de ikke. Altså, det var meget sådan... Altså, var det, kunne du se de det? De tog det ikke rigtig dem, ind, eller hvad sagde de? Sagde, eller? Jamen, det var bare sådan... Det her, det er vores arbejde. Hvis du fucker noget op, så, det, altså, så kommer det over på os. Vi er et eller andet, bla bla bla bla. Det var sådan noget, ja. Så det er, de var meget sådan, tog dem selv rigtig meget i forsvar, var sådan, du kan måske bare ikke sådan klare at høre tingene direkte. Måske er du bare sart-agtig. Så jeg var sådan, det er jo en parodi, altså det er alle de der replikker. Det er jeg så ked af, og det kan godt være, at I synes, jeg er sart. Men vi har bare forskellige grænser, så. Og det har jeg bare brug for at sige, for jeg trækker mig i sådan noget her. Jeg gider simpelthen ikke. Og måske også rart for de andre praktikanter, at I lige bliver opmærksom på, at der er en tone her. Og det gør, at I synes, det er fint. Men måske synes alle andre ikke, det er fedt. Så det var lidt for min egen skyld at være sådan, ikke flere ting, nu skulle ind og ændre alt muligt. For det kommer ikke til at ske. Altså sådan. Men det kunne da godt være, at de kom til at tænke lidt mere over det. Og om ikke andet, så var det for min egen skyld. Fordi at jeg var sådan, jeg havde virkelig sagt til mig selv, nu skulle jeg altså virkelig til at sådan... tage det alvorligt, hvis nogen kørte mig over på den måde. Mm. Så det fik jeg gjort, og det var jeg sgu meget stolt af. Jeg var sådan, sådan. For det var, følte jeg ikke, var du, altså, da du gik ud af rummet der, følte du var vokset lige 10 centimeter? Jeg følte mig virkelig, for det var noget, jeg tænkte på i lang tid, og jeg var sådan, det er nok, det er en situation, der har været sværest fra, fordi det er nogen, der er så gode til det, de laver, og sådan, har været i sådan en branche lang tid, man ved ikke en skid. Men jeg synes, for min egen skyld, så føles det fedt at være sådan her godt, så kan jeg fandme også sige fra over for alle andre, hvis der er eller andet. Så det føles fedt i øjeblikket. Du gik faktisk frem med en opsynsfølelse, selvom at de ikke nødvendigvis greb dig. Helt vildt. Jeg var også sådan, hvad fanden sker der? Men jeg var også sådan, det er fedt for mig-agtigt. Ja, for jeg vidste jo godt på forhånd, det var ikke, de kom til at få en åbenbaring og være sådan, gud, det skal vi aldrig gøre igen, rigtigt. Fucking sejt, det gad jeg godt have set. Ja, jeg forestiller mig, at hele de andre praktikanter står og sådan hæpper. Hæpper bagved, Ja. Ej, de var også, de var rigtig godt, de var rigtig gode og opbakkende i processen, det vil jeg sige. Og bare for nysgerrighedens skyld, altså mega kort, sådan, hvad endte med, at så stoppede din praktik, og så ville de selvfølgelig ikke ansætte dig, fordi du var besværlig, eller hvad? Ja, det tænker jeg i hvert fald også, ja, så... Men det, tror du, det er derfor? Jamen, det er også bare svært at komme ind i den branche generelt. Ja, der er ikke nogen af de andre praktikanter, der er sådan noget. Det kommer også ind på timing og mange ting, men jeg tror det ikke, det er fordi, jeg får det bedste skud der, vil jeg sige. Nej. Jeg tror ikke, det er fordi, de kommer til at tale mig op i det. Nej. Og det vidste man jo også godt. Men jeg har sådan, for min egen skyld, så havde jeg bare brug for det, fordi jeg skal ikke være et sted, hvor det er sådan. Jeg ved godt, det er det måske mange steder i sådan en branche, men altså, så kommer der jo forhåbentlig nogle andre døre derude på sig. Ja. Hvad er et tidspunkt, du har følt lykke i dit liv? Ja. Åh, ja. Jeg tror sådan, at jeg veksler mellem to ting, kan jeg godt mærke. Hvis jeg sådan noget af det, der giver mig sådan allermest, og det gør det jo nok for de fleste mennesker, men det er, jeg er sådan meget adrenalin-junkie-agtig. Så sådan, det er måske ikke så... Det er bare sådan noget af det, der sådan først popper op. Det er sådan, hvis jeg virkelig skal gøre noget, som gør mig virkelig glad lige her og nu, så udover selvfølgelig at være min familie, og det er jo, altså, det skal ikke være det. Men så er det sådan noget, hvor jeg, det er ikke engang så længe siden, men hvor vi var op, og for eksempel skydive. Jeg synes sådan noget, hvor man, det var meget basic, men jeg kan godt lide sådan noget adrenalin, noget. Det giver mig simpelthen det, altså det fedeste nogensinde. For eksempel så var jeg, nej, okay, jeg har faktisk en anden situation, må jeg godt det? Ja. Okay, jeg tager en anden situation. Ja. Jeg var ude og sejle med noget, der hedder Skoleskibet Danmark. Og vi skulle sådan op på toppen, altså op på den her... Altså bor du og gør du i skole ja, det på er, et skib? Ja, det er i 4 måneders forløb, hvor man så blev uddannet til ubefaren skibsassistent. Okay. Så er man sådan 80 andre unge, og så sejler man lidt rundt og sådan noget. Jeg havde ikke prøvet at sejle før, så det var en ret vild oplevelse. Så sådan et kæmpe stort træskib med sådan tre master, altså sådan tre... Ja, hvad fanden forklarer man master? Ja, ja. Træpinde, ikke? Og så, jo, der rager op, men det lyder bare på beskrivelsen. Det er helt klassisk, altså ja, helt klassiske malerier. Ja, træ, mast, lige præcis. Ikon. Ja. Lige præcis. Og så kan jeg sådan huske, man skal sådan helt op på toppen. Vi skal op til sådan den øverste yard, den øverste pind, hvor der ligesom er et sejl på. Og det er virkelig nøjeren. Altså sådan, jeg havde i forvejen også været, jeg har næsten lige fået gips af, ved at brække det i et håndled, og det andet har jeg haft et uheld inde på sådan et værksted, inden vi skulle ud og sejle. Jeg var lige har fået fem sting inden, så dem har jeg lige fået taget ud, og sådan, mine hænder var sådan lidt, vi skulle kravle op, og det var ligesom det, der holdt os. Vi havde selvfølgelig noget sikkerhed på, men man kunne kun klikke sig fast, når man sådan stod stille. Så vi skulle sådan op, jeg tror, vi var inde med, næsten 30 meter op-agtigt. Og så skulle vi sådan op på den øverste, det var første gang, jeg gjorde det. Og jeg var lidt bagud de andre, fordi jeg havde fået sting i min ene hånd. Men jeg kan sådan huske, jeg kravlede op med en god ven, og det var sådan lige ved at blive aften. Du ved, solen er lige ved at gå ned, og så er det sådan lige der imellem. Er det det danske farvand? Nej, vi er... Hvor er det, vi er hen? Åh, det kan jeg faktisk ikke huske. Bare så huske. For jeg tror, vi er sådan, altså er det køligt, jeg tror, vi måske klima? Er lidt er det udenfor. Varmt? Nej, vi havde det var varmt. Jeg tror, vi var lidt udenfor Azorerne måske. Okay, wow. Ja, det tror jeg. Så en smuk solnedgang. Ja, det var rigtig flot. Det var som om, at sådan, himmel og vand gik i sådan en. Jeg kunne ikke helt... Hvor starter det? Det var sådan virkelig sådan det var. Og så kan jeg bare huske, så kravlede vi op. Og jeg havde ikke været op på den øverste, men han skulle sådan vise mig, at det var fucking nøjere. Jeg synes, det var så ubehageligt, for man skulle kravle op. De der ræb, ikke? Og så skulle man så svinge sig til sidst, sådan skrå over på sådan en ræbstige, op på den, få sine små ben over, strække dem ud over på den der yard der, ikke? Over på den der trappe. Det lyder som sådan en videospil, ja, næsten. Ja, altså det var helt fucked, og man stod jo bare der, godt, jeg skal ikke falde ned nu, det er helt sikkert, og ens hænder var bare sådan lidt usikre i forvejen, men jeg var sådan, okay, men vi kommer så over, og så står vi der, og sådan... Made it-agtigt. Det var første gang, vi skulle sådan op på toppen. Jeg er ikke højdeskræk, men det er pisse nøjere, når de sådan lidt gynger og sådan lidt. Men det var virkelig fedt. Og så stod man derop, og så det var også, vi kravlede også derop, fordi der var delfiner omkring. Ej, det er okay, nu lyder det virkelig. Det lyder for meget. Ja, det lyder helt det lyder fake, meget. Men det er ægte. Ja, det er ægte. Jeg kan bare huske det. Og, det er jo ikke, fordi det er det eneste, der gør en lykkelig sådan, vel? Men jeg kan bare huske, at sådan noget, hvor man lige fik kravlet op, man havde lidt adrenalin i blodet, man stod med sådan en god venner, så var det bare, kiggede man bare ud, og det hele bare sådan flød i et, og man var sådan her, this is life. Du ved, det er bare som om, man tænker bare, alle muligheder er åbne-agtigt. Ja. Ja, så det, ej, det lyder også virkelig Disney-agtigt. Men på en eller anden måde virkelig, betyder... Altså, jeg kan bare huske, det var bare... Ja. Hvis du havde stået på fast land ja. Og set en solnedgang, så havde du måske ikke fået dig til at føle lige så meget lykke. Ikke så voldsomt i hvert fald. Det var jo nej. Meget sådan godt, der nu man... Ja, det men er også helt det der med at være i ekstremerne, så der lige pludselig kortere mellem følelserne, ja. Ikke? Altså, så går man hurtigt fra... Jeg troede lige, jeg missede lige trin præcis, her. Bare shit. Og så stod man der. Ekstrem lykke, ikke? Ja, ja. Altså. Ja, det var virkelig det var et fedt øjeblik. Ja. Og hvis vi lige skal have bagsiden af medaljen med, hvad så tilsvarende et øjeblik, hvor du har følt sorg eller ulykke? Ja. Det er altså... Jeg husker, og det er altså en helt anden kontekst. Jeg kan huske, at... noget af det, der var virkelig hårdt, det var dengang jeg var yngre, jeg tror, jeg var, det var lige omkring, var jeg 15 måske, 16? 15 år gammel måske, 16 år gammel, hvor det var 16, tror jeg, 17, 16, det er også lige meget. Men jeg kan huske, at jeg står i det, jeg tager normalt ikke solarie, men jeg stod i solarie der første gang, og jeg var sådan, nu skulle jeg prøve det. Jeg tror, vi skulle til noget, hvad var det, vi skulle? Skoleafslutning, det der bal, hvad hedder det, skolebal. Okay, det har vi altså ikke haft i... Brøndby. Har ikke det? Det hvor man lige danser lancier og sådan noget. Altså gala. Gala, jeg tror bare, ja. Vi kaldte det gala. Ikke ja, sådan en halvbal-agtig skoleball. Ej, jo, måske også mere gala, faktisk. Okay, så på gymnasiet eller hvad? Eller ja, HF. Ja, lige præcis. Ja. Så var jeg måske mere end 16-17. Nej, det kan jeg sgu ikke huske. Nej, det tror jeg passer meget ja, godt. Ja, gør det ikke det? Jo. I hvert fald, så kan jeg huske, at mine forældre, de var blevet skilt nogle helt klassiske nogle år inden. Og han havde fået en ny kæreste færd med det og sådan noget. Men han var sådan lidt, hun var ikke vildt rar, faktisk. Så husker jeg, at hun stod, og jeg havde lige en... I forvejen, så begyndte mit forhold til min far at blive kompliceret der. Nu bliver det også meget dybt. Det må det men, godt blive. Det må det godt blive. Ja, jeg husker bare sådan, at det var et øjeblik, som virkelig sådan ramte meget på en eller anden måde. Fordi jeg skal lige forstå øjeblikket. Ja, jeg står der isoleret, og i forvejen så er mit forhold sådan lidt kompliceret til min far, for han prioriterer, du ved, klassisk den anden familie frem for en, ikke? Og så havde jeg en aftale med, at jeg skulle hen til ham bagefter, fordi det var inde i byen, og han boede inde i byen. Og det kunne jeg så ikke nå, fordi han ikke havde vendt tilbage til det tidspunkt, han havde aftalt at ringe tilbage til mig på, ikke? Så vi kunne aftale, hvornår vi skulle mødes og sådan noget. Jeg ringer så til ham og siger, okay, jeg har ikke hørt noget fra dig, jeg kan ikke nå det alligevel. Og i det øjeblik, jeg siger det, så tager min fars kæreste ligesom røret fra ham, og så begynder hun bare at skælde mig ud. Altså virkelig er sådan, du skal ikke tro det ene og det andet, og ej, okay, du bliver da også meget voldsom. Men sådan, og så kører lidt på det der med, at min bror har også en diagnose, og jeg har gået sådan en psykolog omkring det. Sådan, hun var bare meget sådan personlig og sådan... Og kender du hende overhovedet? Jeg havde altså... ikke mødt hende vildt mange gange. Jeg har mødt hende et par gange, men hun er bare aldrig rigtig sådan vild... Du ved, sådan rigtig sit sig ind, ikke? Ja, det var meget ubehageligt for mig. Jeg var bare sådan, ved du hvad, du må ringe tilbage, når du engang er voksen. Det gider jeg ikke høre på-agtigt. Nej. Videre. Jeg kan bare huske, det var sådan en... Det var ligesom noget, der satte i gang, at jeg ikke så min far i den periode rigtig lang tid efter. Så det, fordi han ikke rigtig fik sagt fra over for det. Og det var bare sådan en tydelig oplevelse af at være sådan, godt, der skete bare et skæld der. Altså, nu, det, jeg skulle ikke have noget med hende at gøre. Hun skulle ikke noget med til nogle af mine ting. Studentergilde eller det her skole, gala. Men når du siger det på den måde, Lærke, så får du det jo også til at lyde som om, at det var nemt. Jeg har aldrig skulle stå i den situation, nej, men det lyder næsten nemt, når du fortæller om det. Ikke godt? Jamen, du ringer bare tilbage, når du er voksen. Bum. Altså, du lyder helt tjekket omkring det. Altså, men var det ikke et svært valg at tage? Det var virkelig svært. Jeg synes, det var meget ubehageligt, og jeg græd rigtig meget efter det. Jeg var sådan, fuck, hvad fanden er det for noget, hun siger om en voksen menneske? Altså sådan her, hvad fanden er det for noget? Ja, og så også en ting er, at hun gør det, men at din far... Det her med, at han ikke fik sagt fra over for det. Jeg ved, min mor, hun kom efterfølgende, og jeg var sådan, mor, kom lige ind-agtig. Og hun kom så ind, og så var hun sådan ringet tilbage til min far, og var sådan, hvad fanden der foregår der-agtig. Og han var bare, jamen altså, jeg tror bare, hun har lidt en dårlig dag-agtig. Så han kunne ikke helt, jeg tror bare ikke rigtigt, at han kunne sætte sig ind i det. Altså, jeg tror ikke, han gjorde noget ondt vilje overhovedet. Jeg tror bare ikke rigtigt, at han sådan kunne gøre det anderledes. Han kunne ikke sætte grænse heller. Nej, lige præcis. Så jeg tror, det var bare ligesom en hård periode efter det. Ikke så meget, fordi at jeg tænkte på lige præcis den episode, fordi det var sådan, ja, det var træls, men altså også videreagtigt. Men bare mere sådan, jeg kan huske, det gjorde bare ligesom, at okay, jeg kan ikke, hun skal ikke med til de her ting, jeg har ikke brug for. Sådan, du har valgt hende, jeg har ikke, agtigt. Helt fair, men jeg skal ikke, og så ville han så ikke med til nogle ting, fordi hun ikke skulle med, agtigt. Så det var i hvert fald bare sådan en episode, der virkelig gjorde nogle år efter det svære, husker jeg. Ja, så den kom sådan lige op i mit hoved først, egentlig. Ja. Det forstår jeg det godt. Det lyder næsten som altså en film eller sådan en. Det er næsten sådan satire på en eller anden måde. Ja, det er sådan helt... Den onde stemmor. Ja, lige præcis. Sådan en, der klassiske, lige pludselig føler, hun har ret til at gå ind og... Ja, den helt klassiske nærmest. ...diktere om ting, hun bare slet ikke skal udtale sig om. Ja. Så det er... Okay, og hvordan er det du så... Hvordan er dit forhold så med din far i dag? Nu er det rigtig godt, faktisk. Eller det er blevet derhenad, i hvert fald. Jeg tror også, det er... Ligesom de kommet de sidste par år, jeg tror, han ved, at han ligesom også er gået glip af meget, egentlig. Så der, det, der er har han det stadig ligesom... sammen med hende? Nej, det har nok også, det spiller nok også ind, lige præcis. Så det var ligesom der omkring, han var sådan, okay, har man lidt mistet hende, så kunne han måske godt mærke, at der var ligesom noget, der måske skulle på hans egen måde ændres lidt. Mm. Ja. Nu stiller jeg dig det sidste spørgsmål, Lærke. Mhm. Med 24 år af lykke og sorg og alt derimellem, ikke? Altså, som vi har nået at vende i dag. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, og du skal gøre lidt status, vil du så sige, at du har været glad for eller tilfreds med det liv, du har levet? Altså, det synes jeg. Det synes jeg faktisk, jeg har. Altså jo, der har selvfølgelig også været nogle ting, det er der jo altid, man tænker. Altså, det kunne måske godt have ændret, måske. Men jeg synes faktisk, at jeg er tilfreds med det. Måske skulle man have haft lidt mindre... Der har været nogle perioder i min sabbatår, for eksempel, hvor man godt har tænkt, nu begynder ens veninder at studere, og man fortsætter lidt bare, ikke? Det har været lidt mere sådan, det er helt fint, rigtigt. Du skal nok finde din hylde på en eller anden måde, og så bare håbe på det. Men ellers synes jeg, det har været fedt. Jeg synes, jeg er glad for, at jeg har gjort så mange ting, inden jeg startede på det her, og har prøvet så mange forskellige ting af. Ikke at man ikke kan gøre det efter, men jeg synes, det har givet mig ret meget. Så du har haft et godt liv? Ja, det synes jeg. Det synes jeg har. Mm. Der mangler en masse, men jeg synes, det har været godt. Ja, okay. Så det er altså det, vi kan konkludere ud fra dit liv, hvis det ikke blev længere, og i den tråd, der skal jeg jo til at skrive din nekrolog nu, Lærke, hvordan den kunne lyde, hvis det virkelig var rigtigt, at der ikke var mere tilbage. Så det gør jeg lige. Ja. Så tager jeg til vinderne færdig. Ja. Er du spændt? Er du nervøs? Er du indifferent? Betyder det noget for dig egentlig? Altså, det er jo bare et uddrag, kan man sige, men det er da lidt sjovt sådan lidt at få det på, sådan sat op på den måde. Jeg tænker bare, at du fortalte om, og det er også mit indtryk af dig, at du egentlig ikke sådan lader dig påvirke så meget af, hvad andre tænker om en. Altså, betyder det noget for dig, hvordan du ligesom vil blive husket? Det gør det da alligevel lidt, men vil da gerne, altså sådan, men vil jo gerne huske som et eller andet, der er nice jo. Altså, det vil man jo med at give, altså, den fede tanke, det er jo, at man bliver husket, bare ikke? Mm. Men ja, altså det kommer også an på, hvem det er. Der er jo helt sikkert nogen, der tænker, ah, og der er jo helt sikkert nogen, der tænker, fedt menneske, håber jeg det. Så det. Men det kan være, du skal læse den, jeg har skrevet, ja. Og så kan du fortælle mig, om du vil være tilfreds med at blive husket sådan, eller om der er noget, der pludselig går op for dig. Eller. Ja, jamen altså. Jeg minder dig lige om, inden du får den, Lærke, vi er ikke live. Så vi kan jo bare tage det om flere gange, ja. Hvis du kokser i ordene, ikke? Fedt. Men jeg synes, du skal læse det højt, uden at læse det igennem først. Jeg vil gerne have din umiddelbare reaktion. Okay, skal jeg bare læse det sådan, som jeg vil læse? Ja. Der står, der er i dag fået ved døden. Afgået, undskyld. Der skal stå, jeg i Lærke er i dag afgået ved døden. Jeg vil lige skrive på det afgået. Afgået ved døden. Okay. Jeg, Lærke, er i dag afgået ved døden. Hvor fanden er Herning? Det er blevet en joke at spørge, men jeg kendte svaret. Det var nemlig min fødeby og baggrundstæppet til de første mange år i mit liv. Det var her, nogle af mine mindste og største og vigtigste øjeblikke udspillede sig. Mange af årene i min opvækst var lykkelige. Det lignede en sorgløs barndom ved første øjekast. Men når man kiggede nærmere og græd lidt dybere i min overflade, der var fantastisk god at være på, kom der alligevel et par kampar til syne. Jeg har kæmpet med forholdet til min far. Jeg har kæmpet med samfundet, skolen og mine egne forventninger til mig selv. Selvom jeg i mine senere år var god til alle andres ord og tanker om at prale af, tog det hårdt på mig, at jeg altid følte mig lidt forkert. Det var først, da jeg fik ADHD-diagnosen, at jeg ikke længere følte, jeg behøvede at straffe mig selv for mine symptomer. Jeg ville aldrig bruge diagnosen som en undskyldning, men det betød meget for mig at kunne bruge den som en forklaring. Nej, jeg sad aldrig stille i skolen og kom altid til at tale i timerne. Men ærligt talt, hvem savner man mest, når de ikke kommer i skole? Hele den lille stille mus, der laver alle sine lektier, eller hende, som underholder hele klassen med jokes og sin personlighed. Uroen blev et karaktertræk, som pludselig blev min styrke, ikke en svaghed. Jeg var et festfyrværkeri. Min hjerne hamrede afsted med 300 km i timen. Jeg kedede mig hurtigt, så jeg var drevet af en konstant rastløshed. En konstant søgen på noget stimulerende. Noget mere, noget der fik mit hjerte til at pumpe og adrenalinen i blodet. Sådan var jeg gladest. Når alle mine nysgerrigheder blev stillet 30 meter over solnedgangsoverfladen på rulleskøjter fra Herning til Paris. Jeg var ikke til at tæmme, det vidste min mor også godt. Der var ikke andet at gøre end at vinke farvel på stationen, når jeg drog ud på eventyr og jagtede det næste adrenalinrush. På et skoleskib eller som guide i Sunny Beach. Med brækkede hænder og fjernede mandler. Jeg var ustoppelig. Jeg var ikke bange for at dumme mig. Jeg var sjældent pinligt berørt, og det gjorde mig til godt selskab. Og det vil min kære savne, når jeg ikke er her mere. Og jeg har selv søgt trøst i ideen om varme barndomsstuer med min sofafamilie, når jeg navigerer i livets kolde og sidste gyder. For ting skal være skudt, før det bliver godt. Skidt. Nå, så er så skudt. Jeg tager sgu lige igen. Bare lige det aller sidste. Ja. For ting skal være skidt, før det bliver godt. Mm. Lyder det fint? Er der mere? Nej, det var det. Du fortæller mig, om det lyder fint. Okay, jeg synes virkelig, det er en sindssygt god opsamling på alt det, jeg sagde. Ja, altså, og nu siger jeg også lige til dig, Lærke. Altså, vi kender jo hinanden, men altså, du skal være ærlig. Nej, jeg er ærlig. Ikke ked af det. Nej, jeg synes virkelig, det er fedt. Det er en fed måde at få det til at sådan. Jeg synes, det passer rigtig godt. Og du har virkelig fået noget godt ud af det, jeg har sagt. Og det, altså, det mener jeg faktisk. Kan du genkende dig selv? Føler du, at det lyder som dig? Jeg synes, det lyder rigtig meget som mig. At der alligevel var den der lidt overflader, men der alligevel var nogle ting under, ikke? Og, så det kan du egentlig godt genkende, for det er jo ikke noget, du sagde til mig direkte. Det er jo noget, jeg har konkluderet lidt på, og nu hvor du synes jeg helt vildt. Feedback, at det måske også lidt der, fordi du er god til at være på, og du er underholdende, og du er en karakter. Ja. Men det er heller ikke så tit, at man måske kommer ind til den sårbar? Overhovedet ikke. Altså, jeg synes, jeg blev meget bedre til det faktisk, hvis man sådan sidder og snakker om det. Jeg har faktisk ikke noget problem med sådan at skulle sige ting. Hvis, altså sådan, er der noget, der har været svært? Jamen, det kan jeg godt, du ved. Det synes jeg måske ikke. Eller, men nej, det er ikke særlig tit, at jeg kommer ind på det på den måde. Og det går også lidt sådan, når man først lige ser mig, så er det jo ikke det, man sådan lige tænker måske. Og især dengang jeg var yngre, der var det ikke noget, jeg snakkede om. Heller ikke med mine nærmeste venner eller nogen. Altså sådan, jeg kunne slet ikke åbne op omkring noget. Så det passer egentlig meget godt på det der. Men ja, det er rigtigt. Det er ikke lige det, man sådan måske altid lige tænker, når man sådan... Men sådan nej, er det jo tit med mennesker, ikke? Men så på trods af, at vi også lige får nævnt det, ja. Så synes jeg også, at det generelt set, den her nekrolog er meget sådan positiv. Ja, det synes jeg virkelig. Fokuserer på ja. De ting, der engang var en svaghed, men som du har formået at vende til en styrke. Jeg kan godt lide, du lige vender det til, at... jeg kan godt lide den her sætning. Men helt ærligt, hvem savner man mest, når de ikke kommer i skole? Hende stille moves, eller hende som underholder klassen. Det er ja. Meget fedt lige at få det. Eller sådan, fordi man godt kunne tænke, okay, man burde ligesom... Ja, fordi det handler om perspektiv, ikke? Synes jo. Jeg, at det vi har talt meget ja. Om i dag, at det måske man skal tage med fra din nekrolog, at sådan... Jeg kunne også have framet det på en anden ja, måde. Ja, du kunne 100% have det var hårdt men, for dig, du var det irriterende barn, og du lige var færdig, det var sammen med gruppearbejde, men... Men det er jo også det, der gør dig ja. Til dig. Det er også det, der er specielt ved dig, at du altid prøver ting, fordi ellers bliver du restløs, og ja. Du altid cracker en joke. Og sådan, ja. At det er jo også en styrke. Det er det. Det kan godt lide, at du lige skriver det på den der måde. Det er ret fedt. Jeg synes, så hvis det her var din nekrolog, og den var så positivt stemt, og ja. Kom rundt om de her ting, og den så sådan her ud, og du virkelig skulle dø i morgen, ikke? Vil du så være tilfreds med det eftermæle? Jeg ville være tilfreds med det. Det ville jeg faktisk. Altså ikke fordi jeg tænker særlig meget over det, men når man sådan kigger på det sådan her, så synes jeg, at den er rigtig god. Jeg kan godt lide, at den er sådan vinklet positiv. Trods alt. Du føler det historien om dit liv? Ja, det synes jeg. Sådan mere eller mindre. Vildt jamen. Nok, du har sat alt det sammen, så passer så godt ud for det, jeg sådan sagde. Det ja. Synes jeg virkelig. Jeg synes, den er skidegod. Skidegod. Det er da glad for, Lærke. Du kan genkende dig selv. Tag den med hjem. Ja. Gem den, pak den ind. Så kan du sammenligne den med den rigtige nekrolog, der først kommer mange, mange, mange år, som er meget længere, ja, ikke? Håbentlig, ikke? Men tak for at være med i dag, og tak for at lade sig om, at det er en rigtig nekrolog. Jeg skulle dø nu. Ja, lige præcis. Tak fordi jeg måtte være med. Det var skide fedt. Ja. Perfekt. Så kan vi strege. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.